فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo Jimca ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 18ka bisha Shacbaan sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo galabta weerar ku qaaday fariisina ay askarta Kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan dhulka koos jira gumeysiga dowladda Kenya; mu'asasada Al-Kataibo baahisa isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee maalintii talaadada ay mujaahidiinta ku qaadeen xero ciidan oo ku tiilay deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! waa multaqo weyn oo lagu taageerayay dagaalkii darrada ay mujaahidiinta kula wareegeen xerada ciidanka maamulka Jubbaland, kuwa danab iyo dowladda federaalka ee Janaay Cabdalle oo maanta ka dhacay degmada Saakooway wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka. codadkii laga jeediyey multaqahaas ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد qodobadaas soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa galabta weerar ku qaaday fariisina ay askarta Kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan dhulka ku hoos jira gumeysiga dowladda Kenya. dagaalkan oo ahaa mid culus ay mujaahidiinta ku qaadeen fariisinka ay askarta Kenyaanka ku leeyihiin deegaanka Dhamase oo hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandheera. ilaa iyo hadda ma aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarkan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. mu'asasada Al-Kataib ayaa maanta baahisay isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee maalintii talaadada ay mujaahidiinta ku qaadeen xero ciidan oo ku taala deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo. haddaba waxaa filimka soo daawaday oo inooga waramaya Cabdullaah Yaasiin Jaamac. baraha internetka waxaa saaka barqada ilaa iyo caawo si weyn u qabsaday oo looga hadalhayaa film ay soo saartay xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin oo ka tarjumaya dagaalkii ka dhacay deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo. runtii filmkan bilow ilaa dhammaad si wanaagsan ayuu u sawirayaa ama u muujinayaa sida dagaalku ku bilowday iyo sida uu ku gabagaboobay. waxaa si toosa loo soo bandhigayaa wixii xarada gudaheeda ka dhacay. qofka daawadayna askartii dagaalka gashay ee xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin wuxuu kaga duwan yahay oo kaliya inaanu meesha marta ka qiiqaysa tagin. waxaan kaga gol leeyahay wixii dhacay oo dhan baaba la soo duubayba. wuxuu dagaalku bilaabanayaa xilligii salaadda subax oo qofka mukushiisa aad u jeedo laakiin aadan wajigiisa gara karan oo xoogaa mugdi weli uu jiro. waxaa marka hore la arkayaa istishaadiyada ayaa marka hore la arkayaa oo la daawanayaa, kadib rasaasta ayaa bilaabanaysa sida ayuuna ku soconaya. waxaa la arkayaa ciidamada xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin oo xarada si buuxda ula wareegay oo gudaheeda ku sugan oo gaadiidkii dowladda federaalka iyo ciidanka Jubbaland ay wateen iyo kuwa Maraykanka u daacadda ah ee danab la yiraahdo soo kaxaystay oo gaadiidkii maartay isagan isagoo kolonyo ah oo xarada dhexmarayo. waxaa la arkayaa gaadiid ay gubayaan. waxaa la arkayaa teendhooyinkii sidoo kale la holcinayo. waxa la arkayaa askar nolosha lagu qabanayo oo ayadoo rasaastu socoto inta laga dul dagay kuleetiga lagu soo dhigay oo la soo jiidayo, waxa la arkayaa askar meedada oo gangamboon kuwa maskaxda iyo dhiggi oo isla socda ay si xun u daateen oo aadan fiiri karin marba la labaday in ka baqay in aan matago intaan daawanayay filmka. Waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid ah askari dhowr baalato oo ifta ah oo degdeg ah ee lagu dhufanayo oo gabiga isla nuuxsanaya dee marka xabaduhu ay ku dhacayaan. Waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah in madaxweyne xigeenka maamulka Jubbaland oo ah Mooryaan hore oo amxaarada la shaqayn jiray weligiisna shareeca la dirarka u taagnaa, ninka oo ka mid ahaa hogaamiyaashii jamhadii SNF sagaashan iyo lixdii kusoo duushay maamul islaami ah oo laga dhisay gobolka Gedo, taa oo la socota xilliga amxaarada uu isku dayay inuu ka been sheego dagaalka ka dhacay Janaay Cabdalle, ninka oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Sayid Aadan. Laakiinse Al-Kataa'ib ayaa si dadban waxay u beenisay warkiisa. Wuxuu leeyahay wala iska caabiyay ciidamada Al-Shabaab, xerada ma aysan qabsan sida ay rabeen, wuxuu uguma suuro gelin waxa ayuu daldalayaa. Marka waxay u barteen siyaasiyiintani dee in warkooda war looga jawaabo, oo marka ay wax sheegaan waxaas waa beentii siyaasiga kale ka soo horjeeda ama qolada kale ka soo horjeeda ay yiraahdaan, laakiin ficil baa loogu jawaabay oo waxa la isdul saaray sawirkiisa iyo codkiisa iyo xeradii oo ciidamada xarakada Shabaab al-Mujahideen ay ku dhex jiraan oo meedadka askartu ay yaalaan oo gaadiidkiisa la kaxaysanayo oo gaadiidka ay dhinac marayaan askar meedad ah oo meesha daadsan ay dhinac marayaan ayaa looga jawaabay. Janaa Cabdalla Fiis ciidamada Soomaaliya ee ku hayn soo weerareen halka Janaa Cabdalla oo goob muhiimahayd oo hore ayaga looga qabtay. Marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadada wada ahayd qaraxyo, shagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah kumaasan ciidamadii Soomaalida halka joogin way iska difaaceen, khataro waa dhacayaayo haddii ku tala galeen ayagana labada dhacdaan, laakiin waa la iska caadiyey ciidankii iyo maaragtay hawshii waa halkoodiba kasaasa u dhacday. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in la iska caadiyey ciidankii uu goobtiisi joogo saldhigiisi uu ku sugan yahay ehelo dhan ba uu soo gaari waayeen xarada kaamka ciidanka gudiinka xanamiyadiiba ku qashimeen lasay ugu talagaleen marka umayna shaqeydin waana arrin aad iyo aad in lagu dayda mudan. Askarta dhaawaca lagu qabtay midkood wuxuu leeyahay konton konton doorar baa laydin siinayay halkan joogaa laynayay magayagu seenisaaga lahaa. Marka aniga waxaan ku shaqeeyaa askarta hoga dalka Soomaaliya aan ku shaqeeyaa, aniga go'aan markii ma diin sara kimaad kusmaa ima gargaana ku shaqeeyaa gargaan markaan ku shaqeeyaa gargaan markii daari ilaa markii sadan muqaaya muqaaya ku shaqeeyaa muqaaya markaan ku shaqeeyaa aan dhaafayaan askarta ku soo beer abaaba badsan si loo raalin la toobare aan bunaa muqa janaa shay shay shay tan biramala wana si dabri loo ridaa ilaa la bar aniga bisad waan la soo qaaday wadadaal kale inuu tuuri lacag aan la siina shabaabta maaha meelaha ku jirta saan waay oo kahaya markaada waxaan la keenaa goobeena lagu soo daaday inta kalena inta lagu soo daaday anagana janaabtalan lagu soo tuuray meeshaana ilaali aan la dhammaanaa kontan kontan doorra aan la siina meesha markuu noo maadan anaga markaatu waa jikadii meesha shaaha ka daanayna qura meesha yaalaa soo qaaday marka soo qaaday stock meesha uu ku tuuray barsada ana wada dhar shaabi ugu jirtay iyo kabeeyi ugu jiraan maawsaal ugu jiraan ana Jubbaland askale aha kan Jubbaland askale kaasna Jubbaland askale kan Jubbaland askale kan Jubbaland askale nasaasana Jubbaland askale ninka weyn garabkiigo Sadiq Sheikh Hussein Jubbaland Tarawish labo jeer aan mushaarka qaatay oo labo bilood meelaha samaynayna nimo geen meel baan ugu xari dumarka waxa bilaawday howlgal Soomaan qoray oo hor naga leeyay anaga ba nala toobareen wallahi yaan nala soo qaad kor ciidanka wuxuu ka dhanaaday ila 1000 iyo 200 lagu dhanaa sax laakiin inta xalada ku sugnayd adey la 1400 lagu dhanaa wallahi waxa laga soo qaatay xarada dhaxday anigu waan hurdayni waan hurday marka jugti iyo ciidan qararay una ibirbiray oo habada kulkay jugti aan soo toosay anoo jiifa ayaa la ibirbiray marka qorigeyga aniga hadda qoriga aan wato aan kala dhunay ee kaitaanka aan soo kacay habada waa ila kulanto lugti jilifkiiga dhacday lugti jibisay way qarareen anaa ma sheegteen wallahi waxa qaadan way wallahi dad doonsan inay iska soo wareegaan ayaan dheela aniga mujaahidiinta inay ka noqdaan waddad maskaxdo noosan weeye runaanti filmkan oo internetka aad ugu faafay waxa daawo doona madax kala duwan iyo saraakiil iyo ciidamada ee maamulada Soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu soo dhisay waxa sidoo kale daawo doona Mareykanka iyo reer Yurub iyo wadamada kale ee dagaalka Soomaaliya ee ku lug leh wuxuuna gudbinayaa fariin niyajab ee ku abuureys askariga daawadan hadduu aqal leeyahay iskuma soo lugoy doona ee furunta dagaalka sababta filmku wuxuu ka turjumayaa xaqiiqada dhabta ah halka askartan loogu sheekeynayo al-shabaab inay jabeen in ay baabeen in maartay ay sheegeen geed hoosada ay ku jiraan in aan afar farxabo oo ay ka hartay in loogu sheekeynayo ugu dambeyntii filmka gabagabadiisa waxaa lagu soo bandhigayaa geedid aad u far badan oo goobta laga soo kaxaystay oo meel duur oo geed hoostooda la keenay geedkaas oo u badan nooca abdibalyaasha indhaweynaha loo yaqaano waxa ku jira gaari ambalaasa oo caafimaadka loo isticmaalay oo qaali ah waxaa goobta lagu soo bandhigay hub aad u fara badan oo kala duwan oo qoray ifaya ay ku jiraan waxaa ka mid ah xabadaha waaweyn ee RPG-ga oo aad muhiim u ah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي برنامج كدوحة وريسيادة يدقي سنيسان multaqo weyn oo lagu taageeray dagaalkii daraday mujaahidiinta kula wareegeen xirada ciidanka Jubaland kuwa danab iyo kuwa dawladda federaalka ee Janaay Cabdalle ayaa maanta ka dhacay degmada Saako ee walaayada Islaamiga ee Jubooyinka boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala degmada iyagoona muujiyay shucuurkooda farxadeed ee ku aadan weerarkaas Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أبشروا يا أمة الإسلام إن شاء الله واشتن باتقد ولا مرهن دارين إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر كسمائنا ونحره إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر مقدس الله مرنا وقلد ولا إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى وحال هذا هي جو بايدن وقوص السعنة ناسا تقل له هنا للرواء جو بايدن وقوص السعنة واشتن وقوص النقانة قيت كسو قشل وانقانة واشتون دي سي لفكر وانا قانا ان شاء الله وكو سعنا الله اكبر الله اكبر ugu horeen waxa multaqaha ka hadlay nabadoon maxamed qoje iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre meeshaan galabta ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax lagu maadiyo ayaa yaala intaan oo ummada oo ilaahay maartay wax ka raali yahay galabta meesha ku yimid oo farxad u yimid oo damaashad u yimid wax horta ilaahay lagu maadiyo weeye alxamdulillaah alxamdulillaah wuxuu ilaahayna waafajiyay oo ka dhacday meesha la yiraahdo Janaa Cabdalle ayadana ilaahay baan ku maadinaynaa awood aan leenahay kulamaan iimaan kuwa kale oo ka far badan ilaahay baan ka rajaynaynaa ilaahay baa ku mahadsan intaas anigu hadal badan ma aqaano gabayna ma aqaano laakiin wax yar oo farxad iga keentay ayaan rabaa inaan meeshaan ka akhriyo hadday wax iga halaabaan haddeed nin wax tirin jiray ma ihi raalli ha layga ahaado hay bismillah baryahan ba qaaflayda gabay qunu ma luuqayne ma qootabin in maayo maansooyinka qarada weynaaye mar haddaan qasnadihii ballaqay qaanadihii gabayga murtihii u qarsoonaan jirtaan kuu qadimayaaye adaa qabta oo wada xafida qowlka maansada iga qoro adaan maxamedow qodob ku sheegayn maxamed jimcaale wey jubbaland qasaarihii gaaray iyo qarxii loo geystay qoomamaynta aad maqasheen iyo qowlalxumadooda ilaah qaadir weeye maxaa lagu qasaaroobay qaranjabe wiilashii qooqanaan jiray quyar dheer ayay uga baxeen xeradii qoolleyda waa xeradii ay ku jireenoo dafaacahay quyar dheer ayay uga baxeen xeradii qoolleyda qurunkooda iyo baktigii ayaa haadu qubanaysay iska qira naar ayaad qalamsanaysaan allahu akbar allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال واجبتي انت اسوا برواغ الحمد لله فعل لغم غار وحا الهي نمكنيي او برواغا وحا وي وحن هدا انت كسو تري كرنا ماهن مركا كو هذا او روبك هدا او نلك لشدو وحا وي عيايان كو وحو سو غلا نلك وورو كو دمادا مركا كو نو عاسا ايا لا هلي دونا هدا الله علمو ولادنا iyo dadka qeyrka qabana waa la hadli doona waxaan markii hore ka hanbaliyeynaya barwaaqada halka taala oo dadka islaamka muslimka muslimada muslimka iyo muslimada isugu yimid oo halkan maanta xaflada ku dhigaya oo gaala ku duminaya oo ilaahay islaamka ku soo dhaweynaya oo barwaaqada ilaahankiisa ka qayb galaya oo aan gaala dhag u dhigeyn kuwaas ayaan idin hanbaliyeynaya Allah idin barakeeyo gaaladana Allah jabiyo islaamka allah qawiyeyo inta in duco weeye waxaan leeyahay nimanka xasan gurgurta hoggaaminayo oo caab hebel madowga hoggaaminayo waxaad ilaadankiisa waad baqtideen waxaad noqonaysaan ma jiraan wixii aan ka hadli lahay ragga ka hadla intaas waa ka gudbay laakiin adinkaan la hadlaya waxa weeyaan markii hore waxaad ku dhalateen nikaah hadda waad ka baxdeen waad gaalowdeen maraykan aad u shaqeynaysaan waxaad u shaqeynaysaan ilaadankiisa Ethiopia waxaad u shaqeynaysaan Kenya waxaad u shaqeynaysaan Uganda waxaad u shaqeynaysaan Burundi waxaad u shaqeynaysaan Imaaraadka Carabta waxaad u shaqeynaysaan Turki war wadanka Soomaaliya ma intaas iskale war ilaahay soo kama baqaysaan war waxa weeyaa lacag waxaad haysataan oo maanta la idinku wareejiyay islaamka u leeyimaada waa la idin lacagaynaya annaga idin taagan idin dhaweynayna waxaad rabtaan oo lacag aad idinka siinaya war kaalay oo ku soo darsaba islaamka oo gaalada ka soo baxa wadankiinni baa la qaadanaya adina garab baad u tihiin isdiinta islaamka aad ka baxdeen naar baad ku dhacaysaan gaalada ilaadankiisa waxay raadinaysaa wadanka inay qaadato inta aan soo tiriyey inta la walaalaha ma wadanka soomaaliya ay leeyihiin maya weeye marka waxa weeyaan waxaad yeelaysaan maanta waad arkaysaan in laydinku xabaalayo baashay ahayd ilaadankiisa godan laydin jeexay carroo laydinku ragaan sharaf lahayn waxaad maanta taalta aaka ninka aaka haysta aaka ninka haysta $1 weeye $1 oo qaadanaya adigana kontona u dhimatay $1 u dhimatay lacag baalka gacantaada ku jiraana 1000 ka badan weeye war soo gooso islaanka soo gal oo ilaahay u toobakeen oo ummadaada ka mid noqo in kaara kugu dhacday war ka soo noqda meeshaad ku jirtaan war gaalada iyo furdadeeda soo garab baneeya gurguurtaan la hadlaya iyo madoobe waxa weeyaan hadda waxaa la yiri gurguurta Xasan Sheekh Maxamuud baa la yiri waxaa kugu dhalay magacna loo sheegaya Sheekh weeye haddii Sheekh ee ku dhalay aad ka tagto kufri gashay maanta waxaanta waa haysataa war tooba keeno Ilaahay ka baq oo Sheekh ee ku dhalay ilaahankiisa wadadiisa qaad oo qabiilkaagi ku soo noqo oo qasnadaha kala bax gaalada waxa ku jire islaanka ku caawi oo tooba keen ilaahay dambi kasta haddaad la timaado waa ka aqbalaya duruubta waa kaa dhaafaya balaayada aad horkacday ka soo noqo waan ku leenahay gurguurtaan baalkii madoobana sidaasoo kale adoo raggaagii shalal la laayay baa diyaarad iska raacday waa raacaysatay markaasaa raggii ciilka kuu qabay ceebtaada bannaanka soo dhigay waa lagu siibayaa kolay gurigaa tegay hadaad fiirsatay marka waxa weeye insha allahu tacaala nacam wey insha allahu tacaala marka waxa weeye kismaayo waa ku soo dhownahay waana ilaahankiisa kitaabkaana ka shaqeynaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar kitaabka ka shaqeynaya soomaaliya nin aad dawladda islaamka ka qayb gal shaqo ma helayo nin insha allahu tacaala waxa weeye calankaas iyo kitaabkaas aad taagan allah soo diray arlada allah abuuray samada allah dhisay ummadda allah ku uumay asaga iskale asaga u talinaya junuud bow ku dilaya ma ujeedaan dad aanan arkayn baa idin laynaya waxa weeye malaa'ig baa la soo diraya junuud ilaahay uu soo diraya waxa idin laynaya ilaahay waaye adigaa diintiisa ku gaaloobay war ilaahay ka baqo tooba keena war dadkan waa islaam war dadkan wanaagiinay rabaan والله بالله تالله وكتاب إلا إذن دلو إنات كتوكتان كجعل وار إلهي كبغى وار نفتين عينية وار هدان نان توركين دادكين نسو دحقرة دادكين نسو دحقرة كبغى سبك قالت إذن قاعد قالوا سيدان كبغى كوة مرتدين تأساسا لي وعن لي هاي مركة دادك مسلم كا او دمانتيا قالوا واجبتي قالوا واجبتي إسلام إلهي وقوية يي أنت ترد الإسلام كواقول ستي وحوي أنت هدك وين هدك عليا وعلى إن كرب عن نفي مال إن كدر تار وعلى كرب إلى جيب كك علان وعلى كرب عسيد هدك وضيع شيء كل قبيلة سكر تاجين ومد فردي فردي إلى يرجع الإسلام وهيك كيف كش كتابك وقال استودك إنه أنت سوا أنت هدك وعي وحرك الله عليا إلى عباد يقول إيه إلى عباد إذا أسرية الله حفتي دمان توت كل قول الله حفظيه وقول سيتنا كدرة ميرويك أردقة حبك سماية دحديقة حمر دحديقة ميلا عيسان إسلام كجوغن كو حرية وكو كان عربية مركا انت عسان كسوك قار كميدة أرضيدة وحكبرت معاهدة أي أيقنا سوجي دي نشيد حماسية حمدنا الله ناصرنا بعوني شكرناه على نعم علينا حمدنا الله ناصرنا بعوني شكرناه على نعم علينا نصلي أفضل الصلوات حبا على المختار دوما ضائعين فنحن كتيبة الأنصار فينا سهاما لقنوا الكفر اللعينة دروسا في ميادين القتال يغيرون العدا متغللين حمدنا الله ناصرنا بعونه شكرناه على نعم علينا نصلي أفضل الصلوات حبا على المختار دوما ضائعين فنحن كتيبة الأنصار فينا سهاما لقنوا الكفر اللعينة دروسا في ميادين القتال يغيرون العدا متهللين فأبشر بالذي قد كنت تنوي تقدما للغزاة الغاصبين أتوا من أرضهم بطرا وكبرا ليخفوا شرع رب العالمين فصاروا اليوم في بطش جنود كما تم تراهم خائفين ترى الكفار بعد الفجر صرعا كأنهم ثمود ميتين فأبشر بالذي قد كنت تنوي بقدر بني الغزاة الغاصبين أتوا من أرضهم بدرا وكبرا ليقفوا شرع رب العالمين فصاروا اليوم في بطش جنود كما ما تراهم خائفين ترى الكفار بعد الفجر صرعا كأنهم ثمود ميتين ومنهم فرقة أسروا جهارا وأخرى قد تولوا هاربين جنى عبدا لما أقبرت الغزاة وهذا نصر رب المؤمنين ومهما قد تدرعتم حديدا فلم تعدوا ذئابا خائرين ومهما جئتم جيشا وفيرا فنصر الله آتينا يقينا ومنهم فرقة أسروا جهارا وأخرى قد تولوا هاربين جنى عبدا لما أقبرت الغزاة وهذا نصر رب المؤمنين ومهما قد تدرعتم حديدا فلن تعدوا ذئابا قائلين ومهما جئتم جيشا وفيرا فنصر الله آتينا يقينا فحمدا يا إلهي يا مليكي فجيش الكفر قد هزموا يقينا فحمدا يا إلهي يا مليكي فجيش الكفر قد هزموا يقينا دواقي دامي دو دي دين تا ربي آسي اي دوراشا دي ديغاين دربا كولو الكودوفتا دواقي دامي دو دي دين تا ربي آسي اي دوراشا دي ديغاين دربا كولو الكودوفتا دارتي غالنبا دبقا قواسي يا دائرتنو دغالا درجة دي ليدان دولي لما دوكسالو دائرتني كاعا دين تا ربي دفاع آخرة دنباسة داريه جنة لا ربي دورتي بانهاي دولي آن أقبالي دين تو دي دفاع يو دين تا اللي حورانو تستور غالي قاتن دل كاني باي قويان دات كاني باي لايان دلو لما دوكسادو داير تاني كاعا دين تا ربي دفاع آخرة دم بيسا دواقي دامي دو دي دين تا ربي عاسي اي دورا شادي ديغايان دربا قولو القدفتا قدفتا انتا سيكدي بوحا قوبتك هاد اللي قار كمي دو وحقارت كدق مدى الساكو قالوا واجب تلاهي واجبه وانا بحضي وانا اركض دونتان وحليه هاي وادا وقفسي قالوا واتقى إسان نيكا نورت الجهات القلن وهذا قال intaas markaan ka gudbo gaalo way tagtay waxay u tagtay meeshay ka imaadeen inay tagtay mabac u gelin ba gaalo dalka Soomaaliya gaaladii soo gashay inay tagto ay baxdo anagu ma rabno waxaan rabnaa inaan adoonta ku qabanno inaan cadaanka ku qabanno inaan geeyiska ku qabanno inaan hubka ku qabanno inaan saanada ku qabanno ee kulligeed aan Soomaaliya ku wada qabanno hal mid oo san naga tagin baaniyadanada ay ku jirtaa saasa insha Allahu yeeli doono intaas markaan ka gudbo Xasan Gurguursan xogaa ku yar leexanaya Xasan Gurguursan reer Galbeed Xasan Gurguursan reer Galbeed markuu tagay oo reer Galbeed uu tagay fartiin baa loo soo faray Xasan Gurguursan waxa la yiraahay hay'adahaaga adiga ku dhisan oo dowliga afar baan ku darnay afartaas hay'adahaaga ku buuxisaa lagu yiraahdo dhaga furan ku dhageysta midda koobaad waxa weeyaan ragga inuu isguursado iyo haweenkan isguursadaan qodobkaas waa loo soo dhiibay waana hergeliyay waa ansixisay golihii sheydaanka waa loo geeyay waan ansixiyeen hay'ad koobaad oo loo soo dhiibay u soo dhiibay hay'ad labaad waxa weeye waa ciyaal fay ciyaal fay hay'ad labaad oo loo soo dhiibay inuu dalka ku beeray hay'ad uu ku beeray ciyaal fay waxaa lagu magacaabay muxuu ahaa booliska baladka inay batahayba oo wixii habeen guur oo dhan ayay ku ay muxuu ahaa ka hortagayso waxaa kale loo soo dhiibay darogada qamriga tuugada waxaan oo dhan ayadoo inuu muxuu ahaa hergeliyo ayaa loo soo dhiibay waxaad arkaysaan oo kale markii ciyaal fay la laayay oo qamri kulli muxuu ahaa qamraysiyaashi la laayay oo qamradii la gubay way hadleen oo waxay yiraahdeen dad shacab ah oo guryahooda jooga ayaa la laayay bay yiraahdeen maxaa jira ayagu saasay u yihiin qayladaanka Soomaalidana waa kala hari waayay waxaad ogaanaysaan marka in dhibaato fara badan ay jirto gabdhihii jaamacadda aadahay la xaabinhayo oo gaalo loo geynhayo kuwii dugsiga sare ka baxay la weynhay ayaguna sidii dugsiga uga baxeen dhibaato jirto waxaad ogtihiin dhulka nimcada taalay inay gurbin hayaan oo mid ay diyaarad ku qaadaan iyo mid ay markab ku qaadaan ay ka dhigayaan gaalo horta halkaas ay maraysaa annagu hadda haddaan nahay aan Soomaali nahay inta miirka qabto oo mujaahidiinta gaa haddii saddex meelood loo dhigay hal meel keliya saddex meelood haddii loo dhigay meel baa naga dagaal gashay haddana insha Allah waxaan rajaynayaa labada meelood kalena ku darna gaalada bagiliska aan u bixinaba marka gaa Xasan Gurguursan dana masheen iyo idinka ha ka tawbari mail arrives Mareykanka ka tawbari Turkiga ka tawbari iyo meelo malanka baan wali kale aad hayti sheen aan yar dhahayti wali gaana la maray wali kale aad hayti sheen idheweydi aan madowe may weerase wali aad hayto oo hadda aad hayto may wali aad hadda hayto ka samay ka hayti oo ilaahay indiidne labaatan kuriya laakiin dira war ko gaade Allahu akbar Allahu akbar may ba ku billaaway gargurto gargurto wala aad angoon diyaas gamfurka insuraas gumaa hakin arursiday ki gubey adalata geesiyal kale shabaab ma waa guuli aad ka abuurdi go'aanka isuge hoada aan ku nagana guuli in ka tawbasheegna geesiyal kale shabaab aad iska diibna lama go'aan marka go'aanka geesiyal kale shabaab akin deereen go'aanka no guuli akin diyaari go'aanka geesiyal kale shabaab keen diyaari ay may buu aha go'aankaas gaalnimada hoobaad aan ku nagana adii gunta geesiyal kale shabaab aad iska diibna adduunku korshey may la raayus adii gawaarida inii goob goobsiin gubaanka go'aansadeen geesiyaas al-shabaab go'aanka guuligay keendiyaari may buu aha go'aankaas gaalnimada hoodahan ku nagana go'aankaas gaalnimada hoodahan ku nagana geere bacadashay godki aakhar in isasiin ka gubi ilaahayna taasaasiin diyaari haweenka ku dhaqan degmada saako ayaa iyana kaalintooda qaatay iyagoona muujiyay shucuurkooda farxadeed assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat waxaan halkaan ka salaamaya walaalahayga mujaahidiinta meel walba ay joogaan waxaan halkan fariin uga dirayaa walaalayga mujaahidiinta waxaan leeyahay la sabarta macadowga u dhigta dhabarka waxba ka baqina insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa idinka qaban doona haduu ilaah naga garsiyo insha Allah cadowga uu jawi doonaa maanta cadowgu joogo wuu kifray Allah subhanahu wa ta'ala ayaa naga qaban doona insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gabdhaan muslimaadka waxaan leeyahay wiilashaan muslimaadka oo ku maqan jihaadka ilmahood intay maqan yihiin insha allah dariiqa wanaagsan ku hagaajiya insha allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuun u kulansiin doonaa jannatul firdawsa insha allah allah subxaanahu wa tacaala ayaana garsiin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkaas ayaanu ku soo gabagabayn doonaa insha allah insha allah ani kelimaad war badan ma sheegayo waxaan sheegayaa ka tix yar برامبرا الغو غوبابين ايه امدى الصوماليات بسم الله دادانكو بالله بايدين تايهان دقسا الله دايما دعادي سانكو دارهيا دادكيغا صوماليك كلمهذان الدراهيا دومار يا رجال دايار توضا ايادوقو dalkaanku wajooga dibaadiisa kuwa kumaqan intii damqanaysa damiirkoodu caadiyahay intaan doorsoo min diintoodu tahay islaam intaas dadkeeyo la dardaarmaya war kufriga soo duulay cadaawgan dagaalama kufrigan soo duulay cadaawgan dagaalama waxay doonayaan inay diinta dooriyaan waxay doonayaan dadkeenooy dabar jaraan waxay doonayaan dalkeena inay degaan waxay doonayaan dahabka inay gurtaan waxay doonayaan dayartooy duubsadaan dadkaygii oo miyaadnan dareensaneen war ma dagaalantaan oo diinta difaacataan oo dadkeenni la laayay dhiiggooda daba gashaan oo dalkeenna la qaadayaana u dagaalantaan oo daayartan la duufsanaa ma daryeelataan marka gabaygayga inkastoo maanta tahay laga hadlahaya Janaay Cabdalla laakiin anigu waa kufriga waa milla waaxid ah waa dad walaalo ah marka aniga waxaan ka hadlahayaa gabay yar oo hadda ka hor aan u adlifay ninka la yiraahdo Cali Jeeda Cali Jeeta asagoon beel ahaan aan ka wada dhalanay ayaan waxaan rabaa inaan arin gabay yar aan u tiriyay ayaan rabaa inaan inta ka soo jeediyo bismillaah aan ka gabay maayhi ruux yaqaan oo ku caan baxaye aan ka gabay maayhi ruux yaqaan oo ku caan baxaye hayeesha calaadahan arkaan aan isceelin waayay ruuxa cidii leeyay ana laaqayay Cali Jeeta calaf xuma adoon caasiya tahaye Allahu Akbar Allahu Akbar adiga colaad soo unko ciidan soo guraye adiga shisheeyo cawdo caraysan waayay adiga cambaaraysan oo ceeb garaarsadaye adiga ilaah caasiyo din colaadiyaye adiga ilaah caasiyo din culaadiyaye ragga aad culowdeen ma ahan cidaa taqaanaye anka jaad magaaliyaan ciyaar kuma caawayaane caday bay sitaan oo dhammaan kuna ciibadaysaan cerbaa cerbaha kula dhacdo cidana ka reebin halkaad cagaha saartaba haddaad caga guubyan weysa arrada taqaaniyo hadday ciidda kula nuuxsaan cadkii aad u hoyataba hadduu ciidan kugu beegsaan nin ilaahay caasiyaan aqaan cireeb xumaantiisa nin ilaahay caasiyaan aqaan cireeb xumaantiisa cadaabka la geen dul hadduu eebba caasiyaaye caawa towba way furaantahe caadil u hoggaansaan ama caamil gaaleed ahaa waacad yahay xaalka wiilal calaanka tawxiid wato aan cabsaana haynin ayaa cireefka ku jooga oo kugu cibaadaysan cilmi hagaar sidiisii ayaa cunaha lagu goyne cilmi hagaar sidiisii ayaa cunaha lagu goyne anigana carabaan wada ciidanka cintiisa aga gantalaya intay cududa labmaysa intaasii kadib wariyeena maxamed muday abu muslim ayaa codbaahiyay idaacadda islaamiga ee al-furqaan la dhex qaaday dadkii ka soo qayb galay multaqaha banaanbax kadib waxa ay suurgashay mid ka mid ah dadweynaha ku nool degmada Tanseeku waxana wax ku waydiyay bal dareenkiisa inuu ka sheekayo in galabta banaanbax baa ka jiray ee masalaha weyn ee degmada Seeku bal waxa ka dhacay bal noo sheekay bismillaah alxamdulillaah anoo le raw magaagay salafi maftaah banaanbaxu oo masalaga ee farhad ee un wiin ku dheedi dad badan oo muslimiin ah bilaa in magal balaayaha ku qayb galeen faraxi hadii farax ma moodo intum alxamdulillaah ilaahayna kama hasan gaaladi ka jabti jinaay abdalla iyo muslimiinta iska kooyan yaka banaan bahaayeen waan eeda in faraxsanaayeen aniga faraxi farax ma dhaafo maxaa umada soomaali u jeedinaysa marka ummad Soomaaliyeed may ba injeediyay inis gaalada la dagaalamo insha Allah taala muslimiinta dhamaantii may ba in sheegay Soomaalida in la dagaalamo gaalada nimanka murtidiinta la raw oo gaaladan maare arturka ay in la dagaalamo insha Allah taala ya sheege sidoo kale waxa ii suur gashay haweenka ku dhaqan digmada Sekow oo maanta banaanbaha ay qayb ka hayeen magaca Ummu Hafsa in waxaad ka warantaa banaanbixii galabta muxuu ku saabsanaa ما شاء الله سبحانه وتعالى يا كم حسن ما شاء الله أركتي مركان كديب تدقال كده عجنا عبد الله آدي آدم هو فرح سن هاي إله سبحانه وتعالى الله مجيد قانت وكر الله كديق هذا هو قانت إن الله هوس كديق الله يهمر له بب ما شاء الله وحروجنا مجيدين ولو بيجوان قول إن قانت وكر نقطة أنت يا إله سبحانه وتعالى أقو بريا قالوا الله ومش له قالي آدي آدم حصول له قستي قاريا شودي قريا شود برسوق إني مستي مجيدين تمشي جو الله هاي إله سبحانه وتعالى إذا سوى gaantii nimid sarreys allah ka dhigan leh adaa u gaalna ilaah subhanahu wa ta'ala naga qabto meel walba u joogo baa adaa subhanahu wa ta'ala ilaah subhanahu wa ta'ala adaa soo jabay wuxuu iska yeena malaha mar walba aan leeyahay walaal magacaadna ma abdullah haye bal waxaad ka warantaa in banaanbix maanta muxuu ku sabsanaa banaanbix ma sha allah waa farxad oo ilaah subhanahu wa ta'ala noo keenay ilaah subhanahu wa ta'ala baa ku mahadsan oo nimcada aan siiyay maanta farxadani waxaan ilaah subhanahu wa ta'ala noo ziyadiyo meel walba cadawga heestaan waxaan rajaynayaa mujaahidiinta inay raayid islaamka ku taagaan mujaahidiinta quwada shahiida ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo awlaadoodana insha allah ta'ala ilaahay ha u koriyo oo jiirka cusub oo mujaahidiinta ilaahay ka soo dhigan leeyahay insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan alxamdulillaah ayaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha cizey mujaahidiinta iyo muslimiinta dhamaantood waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo meel walba joogtiin ilaahay baan idin bari doonaa insha allah اللهم عز المجاهدين كفي كل مكان يا لينها ان شاء الله سيده كلي ولالكل ان كلمي مغعه بسم الله مغعي قدر محمد داير وماشي مع حجور كسو جيدن ربا قوي كسافسن جلال عبد الله مرتادكم ما بارو هورتي باختيغي سمايس بركادي مرتادكم ما بارو هورتي باختيغي سمايس بركادي midki galo wasida baa goorana midki doona hayaynu diinta faragshado ilaaha ayna ayna war xuglibu fila amiliyad barake heeso berka lo magalin allah hadayse raglagu dhaarti baa u galay bismillaah alhamdulillaah allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan farxadda maanta waxay ku saabsan tahay isu soo baxaan farxadda gaalka ka dhacay janaa abdalle waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay waxaan rabaa wax yar oo tix inaan ka soo jeediyo meeshaan insha allah waxaan leeyahay guulow ilaahow guulow ilaahow gaalada nijaasta iyo kuwa ka daba guda adaa geero ku xukumay in la gowracana qoray muslimka gadoode hubka garabka saarte gudheen maalintii gudayay habeenkiina habeen guura bahalay go'aankooda sare yahay geesaha adduunyada inay diintu gaarta gaaladana laayaan guulay allah ayo fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي